never heal the pain. In life, you lapse, believer. In life, you trouble so. In life, you wish you'd found someone to hold. God bless the child. God bless the children. The children you can never call your own. Don't think it now. Facing it alone. In life, you lapse, believer. In life, you trouble so. In life, you wish you'd found someone to hold. Tim Bones od kilku lat wydaje albumy kolejne, takie łagodne, podobne nieco do siebie, ale dobrej jakości. Poprzedni był rok temu, a najnowszy nosi tytuł Late Night Laments i ma także wersję dwukompaktową z bonusami. Tych bonusów jest 5 i one są także wysokiej jakości. Resides in sweet

Wiosną, wczesną wiosną, jak dobrze pamiętam, Mariusz Duda zaprezentował nam taką oto piosenkę o umierającej pamięci i obiecał więcej. Były chyba nawet takie plany, żeby co miesiąc być może taka nowa piosenka się pojawiała, aż się uzbiera na cały album, no ale potem zaczęło się to, co się zaczęło i powstała zupełnie inna płyta, płyta pamiątka z czasów totalnego zamknięcia. Thank you. Była taka rozmowa na tej antenie, w której Mariusz Duda obiecywał, że nawet w warunkach przymusowego zamknięcia będzie się starał pracować, że ma nadzieję znaleźć możliwości stosowne techniczne i że ma nadzieję, że ta praca przyniesie jakieś ciekawe wyniki i przyniosła. Ukazała się taka interesująca płyta instrumentalna, pamiątka czasów totalnego zamknięcia. No ale pod koniec wakacji artysta wrócił znów do piosenek. Eyes are adjusting to the light. Night has vanished, the time has come. Are you ready for the sun to rise? Keeping space between all your dreams in a brand new reality. Are you ready for the sun to rise? Way that your weakness rules your mind. Don't stop trying, no matter what. Are you ready for the sun? Are you ready? I mamy oto już dwie piosenki Mariusza Dudy, dwie piosenki wydane pod jego nazwiskiem. To potrwa trochę dłużej niż się zapowiadało, że tak z miesiąca na miesiąc, ale mam głębokie przekonanie, że uzbiera się kolejna gromadka tych piosenek i wreszcie będzie z tego piękny album. I kolejna płyta z rzeczy wydanych niedawno, w ostatnich dniach lub tygodniach, godna z pewnością Państwa zainteresowania, to album zespołu The Water Boys. I tu nie ma, proszę Państwa, żadnej pomyłki. To naprawdę jest zespół The Waterboys, bo na tym nowym albumie Mike Scott, lider Waterboysów, czyni taki głęboki ukłon w stronę pop-rocka, najogólniej mówiąc. Przeróżne są tu piosenki, krótkie i długie i troszkę dziwne czasami, ale są także momenty bardzo interesujące The Waterboys. For 4 days has blown itself out, and the wheels of the world have begun again to turn. From my window, I watch far waves crashing on the bay, white spray against black sea. Distance compressing their dance into slow motion. On the Clare coast, I see silver rounded hills with scarped terraces. A Martello tower, a ruined fort, 4, maybe 5 headlands fading south. While westwards, the Aran Islands wait for me, dark, smoke-like shadows on the horizon. Millions of clouds move across the Atlantic sky like ships, white galleons, chariots or cavalcade of noble kingpins and patient lofty queens. Slow procession of old gods passing by. Below my house, kaleidoscope of stone walls and huddled rooftops, small haphazard fields, wild, untended. A witch-faced woman walking cows uphill, whacking their arses with a long branch, suddenly smiling when she sees me, a rough arm waving. The clamor of voices in my mind, the woman who wonders about me, the men who want me to deliver their dreams, has faded. I can almost no longer hear them. The storm that has howled for 4 days has blown itself out. Nothing disturbs the calm but the rattle of my typewriter. I stop. In the silence, the ever-present past and the ever-passing present blend with the landscape to make a flavored immensity. Atmosphere so strong that when I step outside, I feel it beat against my skin and cluster headily round me as I walk through it, as I breathe it, as I become it. Jest pierwszy dzień września i godzina 1:30. Pół godziny jeszcze zostało tej audycji z muzyką. Ostatni materiał, który chciałbym Państwu zaprezentować, się liczy sobie lat blisko 40, ale płyta jest generalnie nowa, bo właśnie ukazał się ten historyczny materiał w wersji zremasterowanej. Wykonawcę poznają Państwo, jak sądzę, po pierwszych taktach muzyki. Thank you. No, wszyscy wiedzą, prawda? Sekwencja wydarzeń w układzie chronologicznym wygląda następująco. W roku 1982 Pat Metheny Group w składzie pięcioosobowym odbył taki amerykańskie tournée, wiele koncertów. Te koncerty były nagrywane, wypadły znakomicie i pod względem muzycznym, i pod względem technicznym. I w roku 1983 okazała się płyta Travels, czyli Podróże, zawierająca przepiękny wybór tych koncertowych nagrań. Płyta zyskała sławę na całym świecie. W kolejnym roku, 1984, została wyróżniona nagrodą Grammy. Pamiętam, że budziła podziw w Polsce. Była z początku niedostępna, właściwie trudno dostępna, no a potem jeszcze też budziła taki pewien żal, bo była droga bardzo przez długi czas i dość trudno dostępna także ze względów finansowych. No a teraz, proszę Państwa, w te wakacje ukazała się zremasterowana wersja albumu Travels Pat Metheny Group i to jest po prostu wielkie mnóstwo muzycznych przyjemności. Thank you. Grażyna Oczkowska zrealizowała, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk przygotowali audycję muzyczną. Dziękujemy. You might be coming home. Then I realized I was dreaming, and I just laid there all alone. Every day without you, you know it feels just like 100 years. My heart is so many days crying, you know the tears would flow. I think of how we used to be, and it just hurts me so. When we were having good times, I never dreamed that the end was near. Never dreamed the end was near. Try to move on to tomorrow, but it's so difficult to do. I try to hide my sorrow, but then I stop to think of you. I know I'm broken, and I know it's so hard to face my fears. It's hard to face my fears. My heart is crying, but my eyes are dry, and I've run out of tears.